राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 20 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीतांसर का आश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण संसारी जो कामना है वो कोई फायदा किसी तरह का नहीं है, नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है, फिर भी कामना करते संसार से भोगों की इच्छा, पदार्थों की इच्छा, रुपयों की इच्छा, कामना मन मन रहती है। इस कामना से फायदा कोई सही नहीं, कंचित मात्र भी नुकसान सब तरह का है। अभी संग करो आप कोई नुकसान सब तरह का नुकसान फट जा खोला उम्र में लेना देना। इस बात कामना का त्याग कर दे निहाल हो जाए में कामना का सर्व त्याग दे मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए। यह कामना का फायदा कोई नहीं, क्यों नुकसान नुकसान कामना करी तो भगवान ही करो नहीं भगवान ही करो। सच्ची चीज की कामना करो सच्ची, झूठी चीज की कामना क्या कर रही। सच्ची चीज भगवान है, भगवान है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ईश्वर से जीव विनाशी, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है। दो बात है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारी चीज कोई नहीं है। आए जब साथ में कुछ नहीं लाए नहीं, जाएंगे तो साथ ले जाएंगे नहीं, पक्की बात है। मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। फंस गए कोई फंस गए मोहम्मद में फंसने के सिवाय और कुछ नहीं है। मेरी है चीज, मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। कोई फायदा नहीं, अपन नहीं माना तू मौज जा निर्वाह हो जाएगा। इच्छा ध्यान रखने से पदार्थ खुले होते हैं, कोई दूसरा आदमी होता है तड़ लगाता है घर घर तड़ लगा है। इच्छा होने से ताल लगता है, ऐसा नहीं लगे ताल नहीं लगता। लेने वाले कैसी संभावना ताल कामना न रखने से खुली चीज है। परमात्मा यहाँ से खुली चीज आती है। सोती हम नहीं तो परेशान सिद्धांत है। प्राप्त व्यवस्था लोते मनुष्य जो प्राप्तव्य चीज है वो प्राप्त होती है। वो तुम धन है तुम निश्चा प्राप्त को भी काम नहीं तुम्हारा बता देते है। तस्मा न सोचा में न विश्वयो में न तो विस्तृत होता है न शोक होता हो न चिंता करता हो नहीं यदर स्मरीय नहीं तत्व हमारी चीज वो दूसरे की हो ही नहीं सकती। हमारे मन में बुखार और हो जाएगा ऐसे हमारे मिलने वाली चीज हमारे को मिलेगी। हमारे को मिलने वाली चीज हमारे को ही मिलेगी। बड़े बड़े अंगूर अब है छोटे छोटे डिबी है मेरी गाय छोटे छोटे डिबी है चार पांच अंगूर एक में डबी हुई नहीं आ गए सब आवाज मुझे समझ में हाथ में है भगवान जगह मिलना है भाई मिल तो मिलना वो तो मिलेगा भाई बुखारा तो बुखारा होगा पूरा मिलना भी मिलेगा। हमारे पाते की चीज तो हमारे को मिलेगी। हमारे पाते में बुखार आया तो बुखार हमारे को आएगा। हमारे पाते में चीज आए तो हमारे को मिलेगी। प्रारंभ पहले रहता पीछे रहता शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदरे से भूमि प्रारंभ पहले रहता पीछे रहता शरीर। हम जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पहले तैयार होता है माँ के दूध छोटा बालक हो दांत तो है वो खाए नहीं दांत नहीं तो दूध दिए दांत दिए खा न दे दांत नहीं तो दूध दिए भगवान ने दूध भी ले भाई दूध भी वही पीना वो खेसन है शिखर बड़े में दांत नहीं तो दूर दिया इस वास्ते इच्छा न करे। सत्संग के द्वारा अगर कामना का त्याग नहीं किया तो क्या किया सत्संग मिला उसे क्या किया कामना का त्याग कर मस्त हो जाएगा। गांव में आम आए पहले आम आए घर में चार सोने तो चार आम ले आए आम चारू ला कर गए देख गया तो एक रुण लग गया आम दाओ आम नाम दे दिया एक वो तो देखे साथ देखा आम आम रहा देख गया आम मर गया तो रोने वाले को भी दे दिया वो देखने वाले दे दिया मन में ऐसा है नहीं भैया एक खेले आप आराम से हम देखे बोल तो चारों को हम मिल जाएगा। चार प्रकार भगत है हार तो जिज्ञास था दिया हार तो रोण लग जा जिज्ञास अर्थार्थ ही मंगे या नहीं आम चारों को मिलेगा अपने अपने इज्जत रखनी इज्जत ही हो अपने इज्जत ही हो आम तो देगा ही और लाए इस वास्ते हमारे पास लाए बस मिलेंगे मस्त बेइज्जती मत करो भाई बेइज्जती करो तो भी आम मिलेगा मिलने वाला मिलेगा तो पाड़ को मिलेगा हमारे नई सारे बालकों को देंगे तो जुती खराब करी जो वेर मांगे हम खेले मौज दे क्यों रो गए तू मांगे खेले अपने मौज से। एक साधु थे उनको कपड़ा मिला तो चार मांगा कि खोला तो खोला लड्डू जलेबी लो महाराज भोजन करो क्योंकि मांगा मैंने कोई लाल मांगे पकवान मांगा मेरे खोला खोला ही मांगे को मिले मन में लड़ू चले भी पी हमारे भजन करो इज्जत नहीं होने इज्जत भगवान दरबार में इज्जत रख रही मांग गया। और सच्ची बात और है कुछ भी नहीं सो है ना तो संसार तो राम जी का भजन कर रहे संसार तो राम जी का भजन करे राम जी भजन करे उसका कैसी बात है जग जब राम राम जब से ही पर तो सही से खो राम सामने भारत सहित को राम सुन जब राम राम सब जगत राम जी भजन कर राम जी भजन कर भरत का इतना पैसा भगवान भगवान प्यारा भजन है जगत जब राम राम जब राम जी कहते भरत भरत भरत भरत भरत भरत जी माँ की तरफ देखते तो पैर पीछे पड़ते हैं अपनी तरफ दे तो खड़े हो जाते हैं सबसे सुरवीर बाबू तो पथ पर उतर बाबू राम जी याद आते जोर दर पर तो राम जी तब देखो सूर्यदम सर्वभूता नाम या तो हमारे शांति मिल सकते सूर्यदम सर्वभूता नाम पानी मात्र के सूर्य पानी मात्र समझा पानी मात्र सूर्यदम सर्वभूता नाम या तो हमारे शांति मिल सकती पानी मात्र के सूर्य भगवान गए थे जिंदगी में रहे माँ कह रहते हुए जिंदगी में बालक के जीवन में इच्छा नहीं है उससे ज्यादा माँ कह छोड़ा भूखा नहीं जा रहे माँ कह रही तो ज्यादा होती है बच्चा खा रहे छोटे बाद कृष्ण भगवान सोते ना माँ रोटी बना पास में रहती छुट्टा डालना छुट्टा है भूख लग जाए रोटी बना भूख लगे तो खा थे ना भाई मारे गए भूख लग जाए सदा मैं को चिंता रही पहले लाला को भूख लग जा तो तो माँ कह रहे थे रोटी चिंता क्यों हो रही है भगवान माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो मैं गया ये गाँव भोजन करो भोजन नहीं करना दूध ही फीकी बुढ़ी माँ जी संतोषी दादी माँ अब सही शांत हो गया। दूसरे ने दूध ही पी ली। हनुमान जी महाराज गए लंका में, लगो फल लगड़ो देखा जो भूख लग गई तो बंद ठहरे फल डेरे उड़ा माँ मेरे भूख लगी राक्ष खा जाएगा। माँ मेरे राक्ष डरी नहीं था, माँ खुश है, माँ तो खुश है, माँ तो खुश होगी, सब कुछ खा ले राक्ष डर नहीं था। माँ फल गाड़ रह गया बेटा नीचे पड़ी है नहीं है तो मिल दिया नीचे पड़ी है सुन सब मैंने वही रुकड़ा कल कौन शस्त्र था तेने का डर माता भाई ना ही राक्ष रावण ने पूछा रावण को भी कह दिया भूख ला के इस बार फल खा दिया कम स्वभाव से तोड़े उड़ूंगा मन स्वभाव दिया ब्रह्मा देव तेने तुम्हारा ब्रह्मा देव तुमने मैंने कोई बांधा नहीं हुई मैंने तुम्हारे भूख ला के खा लिया पड़े पड़ पड़े अरे खावे नहीं तो और क्या खावा है तुम बताओ अगर नहीं खावा है तो और क्या खावा बड़े बड़े फल खराब हुआ पक जाने में तो काम काम खाएगा नया काम क्या गया कोई खराब काम गया नहीं फल पाए थोड़े उड़ूंगा कभी थे फड़का लागी भूखा भूख लागी भूख लागी फड़का दिया क्या बना दीजिए फल है किस लिए खाने के लिए है पक जा फल क्या काम है बताओ खाने में काम है ये बात है सर इस वास्ते अपना तो निश्चिंत रहो काम ना मत करो मान का भी फल नहीं मारेगा अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार लात फै लात लात तांगड़ी पकड़े भगवान पटकी पड़ो दौड़ा को माधर लड़ा को बात है तो अपनी चीज अपनी है राम जी खाने वास्ते और काम वास्ते फल और करो क्या बिक्री करो तो बिक्री वाले खाएगा खाने वास्ते है अंदर तो खाने में काम इस वास्ते काम ना मन में आ हनुमान जी काम नवाज थोड़े गया तो माँ से मरने वास्ते गया माँ पूछ लिया माँ ही मालिक है और कौन है मगर से मछली माँ माँ मालिक है माँ भूख लगी खबर तो माँ से ही कहे माँ भूख लगी अच्छा बेटा खा लो खा जा माँ मालिक माँ है माँ हुक्म दे दिया फिर न करना मान तो वही है इस वजह से माँ बेटे सब जगह चीज तैयार भगवान ने कृपा सो सब जगह मिले माँ से पूछ ले और क्या पूछे मालिक हमारी माँ ही मालिक है सब जगह चीज तैयार हुई पहले तो पहले रचा पीछे रचा शरीर तो उसी तंत्र यूं करे भजन भगवान का भजन करे बस चिंता कोई नहीं चिंता दीन दयाल को मोहन सुधार चिंता दीन दयाल को मोहन सुधार जायो सोपति पाली रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को मोहन सुधार मस्त रहो भाई बहनों से चिंता मत करो अपनी चीज आवेगी जरूर चिंता करे तो कठिन दशा मिलती चीज चिंता नहीं कर तो सुख दशा मिले चाहना कर ताल लग जाए चाहना से बहुत लगती है ठाकुर लोगों ने बताओ आ बात है चाहना करोगे ताला लगेगा चाहना नहीं करो तो खुला रहेगा हमारे लिए है भगवान के मैं देव तू चेता तो सारा ऊपर है तू बेजती मत कर अपनी पेपर वाले हा तो जिज्ञासा था ज्ञानी से वर्तन सब ज्ञानी है वो ज्ञानी भगत कोई चाहना नहीं अपने तो पर दो बात है दो बात मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहे सच्ची बात है एकदम सच्ची मेरा कुछ नहीं है सुशांत मेरा कुछ नहीं है तो परेशानी नहीं थी मेरा कुछ नहीं अरे मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरे राम जी का बेटा राम जी को बेटा भाई वो बहन वो सब राम जी को बेटा है सबका प्रबंध राम जी ने हमें खाने का पीने का रहने का कपड़े का मकान का सब प्रबंध राम जी का है तीन शक्तियां है पैदा करने की शक्ति है जो ब्रह्मा जी और पालन करने की श्रद्धा विष्णु भगवान शंकर करे शंकर लोग परिवार जीवन करे भगवान पहले से बना रहे हैं पहले से ऐसी बहुत ही बात है ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा उत्पन्न करने वाले और विष्णु पालन करने वाले शंकर श्रृंगार करने वाले दोनों पहले बना रखा है अब सुना ही नहीं माना ही नहीं माने दुख पाओ भगवान की बात नहीं माने तो दुख पाएंगे और भगवान की बात है मौज करेंगे आनंद में मौज में रहेंगे मस्ती में रहेंगे मस्त मौज में आनंद में रहेंगे चाह गई चिंता मिटी चाह गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा जिसके कुछ नहीं साहिए सो सहानुभूति सा हवा सा सा कई चिंता मिटी, बहुत ही चिंता है बुद्ध में। भाइयों बहनों चा छोड़ दो, तुम चाह नहीं अंसा हो जाए, राम जी के भरोसे मत रहो। फिर महाराज नहीं मर जाएंगे तो खाकर नहीं मरोगे, खाकर मरोगे भूखे मर जाओ, नया घाटा तो उस पर नहीं, खाकर नहीं मरोगे तो भूखे मर गए, अपने मौज में रहे मस्ते में हार हार बहुत माँ गज भरे माँ छोड़ा करे बेटा माँ के रावण ने भगवान माँ है असली माँ, उमा राम समझ तू जग माँ है, गुरु पर तो माँ तो बंधु प्रभु ना है कोई नहीं है, राम समान माँ है, परम दयाल नाम जी विराजमान है। क्यों तो अपनी बेहद चीज खोए, क्यों भगवान की चीज खोए, भगवान की चीज खोए अपनी चीज खोए। श्यावर राम संचारी है की जय, मुकुट वंशी वाले की जय।